دوستو ساتھیو پھر یہ زندگی اور موت تم دیکھو گے مرنے کے بعد کہ وہ زندگی زندگی سے بہتر پاؤ گے. یہ تو کہہ رہا ہے مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے اب کیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم کہیں گے کہ اب حیات طیبہ شروع ہوئی ہے. یہاں تو امتحان کے کمرے میں تھے, اب انعام کے کمرے میں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم کو قبر والوں کو بہت مانتے ہیں, ہم قبر والوں کو وسیلہ بناتے ہیں. جو وہاں امتحان پاس امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ وسیلہ بنانا ہے تو کسی زندہ بزرگ کو بنائیں یا مرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کے دعا مانگیں, تو فرمایا جو اللہ سے زیادہ قریب ہو گیا اس کو زیادہ وسیلہ بناؤ, جو امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے اس کو زیادہ وسیلہ بناؤ. ارے کتنا نیک آدمی ہو لیکن پتہ نہیں ہوتا آخر کیا ہوگا, جس کا آخر اچھا ہو گیا امتحان پاس ہو گیا اس سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. دوستو ساتھیو اسی طرح قبر والوں سے امید رکھو, ایک تو وہ دوبارہ اٹھنے والے ہیں, جو بچھڑے ہیں وہ پھر ملنے والے ہیں. اور قبر والوں کے پاس سے گزرو تو سلام کرو اور السلام علیکم یا اہل القبور. اگر کوئی یہ سمجھائے کہ اچھا بھائی یا کہو بھی تو زندہ کو کہو مردہ کا مت کہو, اس سے کہیے کہ آپ سمجھے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ زندہ کو یا کہو یا نہ کہو لیکن قبر والوں کو یا ضرور کہو. زندہ سے ملو کل السلام علیکم و رحمۃ اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن جب قبر کے پاس سے گزرو قبرستان کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. اور پھر قبر کے سامنے جا کے کہیے, آپ لوگ تو یہاں سے سلام پڑھتے ہیں, مدینہ شریف جا کے کہیے تو کسی کو اعتراض نہیں. مدینہ شریف جائیے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہیے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ تو کسی کو اعتراض نہیں. مگر آپ لوگ تو یہاں سے کہتے ہیں, تو یہ بتائیے جب مسلمانوں کے قبرستان پہنچے تو کیا یہ ایس ایم والوں کا ایکو ساؤنڈ لے کے جائیں گے کہ ساری قبر والے سن لیں, یا ہر قبر کے پاس جا کے کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبر یا اہل القبر یا اہل القبر. چھٹے میں جائیے سوا لاکھ قبریں ہیں تو ایک ایک کو سلام کرنے لگے تو کہیں ہمیں سلام کرنے نہ آنا پڑے. بھائی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں آہستہ سے کہا السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے قبر والے سن لیتے ہیں, چاہے پچاس میل کا قبرستان ہو تو یہ عام گزاروں کا سننا ہے تو حضور کا سننا کیا ہوگا اور یہ اللہ کا سننا کیا ہوگا. تم کہیں سے پکارو وہاں سے وہ وہاں سے سنے مصطفیٰ کی سماعت سے لاکھوں سلام. اب تو موبائل فون نے بڑا آسان کر دیا ہے, ایک لوہے کا ٹکڑا صاف سمندر پار بات کرا دیتا ہے. یہ جو ہوا ہے اس میں آوازوں کا جال پھیلا ہوا ہے. دوستو ساتھیو جب سائنس ایک بات دریافت کر سکتی ہے کہ ہوا امانت دار ہے, ہم سے ہمارے بزرگ کہتے تھے سلام بھجوا دیا کرو حضرت لکھنے کا وقت نہیں ملتا, ارے یوں ہی کہہ دیا کرو ہوا بھی امانت پہنچا دیتی ہے, ہوا بھی امانت پہنچا دیتی. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر اب موبائل فون نے بتا دیا کہ ہوا آواز ہی نہیں پہنچاتی, رنگ بھی پہنچا دیتی ہے, تصویر بھی پہنچا دیتی ہے, نور بھی پہنچا دیتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ صرف آواز سننا ہو تو اینٹینا جیسا چاہے رکھو, ریڈیو کا ٹرانزسٹر کا اینٹینا چاہے جس طرف رکھو خبریں آ جائیں گی, لیکن اگر کچھ دیکھنا چاہو گے تو ٹی وی کا اینٹینا ٹی وی ہاؤس کی طرف صحیح ہونا چاہیے. تو سننا ہو عالم کی تقریر سن لو جیسے چاہے سن لو, لیکن کچھ دیکھنا چاہو تو دل کا انٹینا مدینہ طیبہ کی طرف صحیح ہونا چاہیے, پھر رخ صحیح ہونا چاہیے. ذرا رخ ادھر ادھر ہوگا تو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو قبرستان سے جب گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو, وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں, جواب دیتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو. صدیق اکبر نے فرمایا ہے جو بہت کم احادیث ان سے مروی ہیں, اللہ اکبر, وہ تو حضور کے جلووں میں ایسے دم تھے کہ تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. اللہ اکبر, بہت کم احادیث صدیق اکبر سے مروی ہیں, لیکن مولا علی جو باب العلم ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھو جو وہ کرتے ہیں کر لینا کہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو حضور نے کیا ہے, وہ تو وہی کرتے ہیں جو حضور نے. مولا علی کی کیا شان. ابھی شام غریبہ نے کسی نے ایک جملہ کہا, کہہ کے گزر گئے, لوگ تو سبھی سنتے ہیں نا, سوچنے والے سوچتے ہیں, تقابل نہ ہو مسلمانوں میں, تفریق نہ ہو, تو بھئی علم بھی امانت ہے، جس کو جو خبر ہے دوسروں تک پہنچانی. میں نے بھی سنا جملہ بڑا اچھا تھا، حضور نے فرمایا کہ علی تم، تمہاری مثال میرے نزدیک جسم کے ساتھ سر کی ہے، علی تم بمنزل سر ہو. جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے ویسے تم میرے لیے ہو. اور سر کتنا اہم ہوتا ہے، سر ہی سے دیکھتے ہیں، سر ہی سے سنتے ہیں، سر ہی سے بولتے ہیں. تو جب مولا علی کا یہ مقام ہے تو پھر سنت کی تشریح کون کرے؟ علی کرے. جب علی کا یہ مقام ہے تو سنت کی تشریح کون کرے گا؟ علی کریں گے. تو ہم کہتے ہیں بے شک علی سنت کی تشریح کریں گے. سنت کو علی سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ جب بھی تو وہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور کی سنت کیا ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، بھول گئے ہوں گے، یاد کرا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ نماز با فرمائی نا، علالت کے دوران صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ بھی امامت فرماتے رہے، حضور بھی جلوہ افروز رہے. اب اللہ جانے کہ صدیق اکبر حضور کی قبر میں پڑھ رہے تھے اور صحابہ صدیق اکبر کی قبر میں پڑھ رہے تھے، یا حضور اپنے صحابہ کو اور قیامت تک ہم کو ایک سنت عطا کر رہے تھے کہ امام تو یہ کہے گا کہ میں حضور کی سنت عطا کر رہا ہوں، آج میں بھی پیچھے کھڑا ہو جاؤں کہ قیامت تک امتی جو نماز پڑھیں گے وہ بھی کہیں گے میں حضور کی سنت عطا کر رہا ہوں. اللہ جانے رسول جانے کہ ایک بات ہے، مولا علی نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، صدیق ابو کے خلاف خلیفہ ہونے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. کسی نے کہا آپ نے ابو بکر کے ہاتھوں میں بیعت کیوں کی؟ تو کہا جس کو حضور نے دین میں آگے کیا ہو میں دنیا میں نہ کرتا. لیکن وہ بات جس کی طرف توجہ نہیں ہوگی وہ کون بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے حیات ظاہری میں اس نماز میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تو صحابہ نے نماز پڑھی، لیکن میں ایک اور نماز بتاتا ہوں کہ حضور کی حیات میں مولا علی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. اور کب؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں پہلا حج تھا، حج کے اول جو قافلہ تھا حضور تشریف نہیں لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنایا اور صدیق اکبر تعالیٰ حج کے لیے تشریف لے گئے. بعد میں یہاں سورہ توبہ کی آیات برت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لے کر مولا علی کو بھیجا کہ جاؤ علی تم حج میں جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو جو حج کر رہے ہیں صحابہ وہاں منادی کر دو، آیات برت سنا دو کہ آج کے بعد مشرکوں سے پھر ہماری اللہ کوئی دوستی یہاں آئندہ وہ نہیں آ سکیں گے، اور اللہ بری ہے شرک کرنے والوں سے. یہ آیات برت لے کے تم جاؤ. تو اس 9 ہجری میں حضور مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں، مکہ مکرمہ میں اور حج کے تمام مناسک میں امیر صدیق اکبر ہیں، مولا علی ان کی اتباع میں ہیں اور ساری نمازیں صدیق اکبر ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو بہت سے مواقع ہیں، مولا علی سے بڑھ کر کون سنت کی تشریح کر سکے گا؟ لیکن وہ تو کرو جو مولا علی نے کیا ہے. حضرت مولا علی نے اتنی داڑھی رکھی کہ شیر کی طرح سینہ داڑھی سے بھرا ہوا تھا. تو حضرت علی سے محبت ہے تو داڑھی ان کی طرح رکھو، ان کی طرح رکھو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتاؤں، ان کے بیٹے حسین اتنے بہادر تھے کہ بھوکے پیاسے رہ کر اور کربلا کے میدان میں سفر و ہجرت و مصائب برداشت کرتے ہوئے بھی یزید کے ہاتھوں میں بیعت نہ کی. تو بیٹا اتنا بہادر ہے تو باپ کتنے بہادر ہوں گے؟ باپ بھی کسی کی بیعت تب کے نہیں کر سکتے تھے جب انہوں نے بیعت کی تو حق ہی سمجھ کر کی ہوگی، حق ہی سمجھ کر کی ہوگی. اب حضرت علی سے بڑھ کر سنت کو کون سمجھتا ہے؟ دوستو ساتھیو، حضرت علی سے بڑھ کر زندگی اور موت کے راز کو کون سمجھتا ہے؟ حضور اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کیا عرض کروں موت کیا ہے؟ مسلمان کے لیے موت دوست کا پیغام ہے، جو ایک پل ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے. موت کیا ہے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا ہے. موت موت ہے، لیکن اس کے کئی نام ہیں، کہیں غلط نام نہ لینا ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اگر تم کسی کی ماں کے وصال پر کہو کہ وہ خاتون ہلاک ہو گئی تو بیٹا ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو امتی کے سامنے بھی کہو کہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے تو امتی ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا تم نہیں جا جانتے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا ہے, شہید مرنے کے بعد زندہ ہے. تو شہید تو وہ ہے جو رسول کے نام پہ جان دے دے, جو رسول کے نام پر جان دے دے. اور الحمدللہ آج تک یہ ریکارڈ ہے, فتویٰ کوئی دے کہ گستاخ رسول کو قتل کرو, لیکن آج تک وہ عبد القیوم ہوں یا لاہور والے علم الدین ہوں, یہ دونوں سنی تھے جنہوں نے گستاخ رسول کو مارا ہے. اور علم الدین جو لاہور میں جن کی قبر ہے, انہوں نے اس گستاخ ہندو کو جو مارا, انگریز کے زمانے کا گرفتار ہو گئے, میاوالی لے لگے, وہ مقدمہ چلا, جیل میں پھانسی دے دی گئی, میاوالی کے جیل میں دفنا دیا گیا. مسلمانوں نے احتجاج کیا اس کو ہم دفن کریں گے, ہم دفن کریں, ہم دفن کریں گے. انگریز نہیں مانتے تھے, نہیں مانتے. 3 مہینے کے بعد مانے, کہا لے جاؤ. سمجھے کہ اب 3 مہینے ہو گئے, اب کیا بدبو کے سوا کیا ہوگا, خون پیپ کے سوا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا. 3 مہینے کے بعد اجازت دی. لیکن مسلمانوں, یہ کل کی بات ہے کہ جب میاوالی کی جیل میں دفنائی ہوئی اس شہید کی قبر کھود دی گئی, تو قبر کی مٹی ہٹتی جاتی تھی, خوشبو پھیلتی جاتی تھی. اللہ اکبر. اور جب جسد مبارک کو دیکھا تو علماء کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کفن اتنا تازہ ہے, دوسرے کپڑے بدلے جائیں نہ بدلے جائیں, کفن تک میلا نہیں ہوا تھا شہید علم الدین کا. اللہ اکبر. وہاں سے جنازہ میاوالی سے اٹھایا گیا, لاہور میں لا کر دفنایا گیا. اللہ اکبر. تو جو حضور کے نام پہ جان دے دے اس کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. تو شہید تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے نام پہ جان دے دے, وہ زندہ ہو اور اس عالم میں جا کے دیکھے کہ نبی کچھ نہیں, نبی کو تو کچھ خبر نہیں. نعوذ باللہ, نقل قبر قبر نباشد. نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے, ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں. ارے شہید کہیں بھی شہید ہو, مدینے میں ہو کہ کربلا میں ہو کہ بغداد میں ہو کہ عراق میں ہو کہ ہندوستان کے ہجرت کرنے والے سرحد پہ مارے جائیں, جو بھی شہید ہے, جو بھی مظلوم شہید ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے. اور جہاں بھی دفنایا جائے وہاں جا کر بے خبر نہیں ہوتا ہے. وہ شہید سے پوچھو, اور مشکلات ہیں, وہ شہید جانے. اور پھر اس عالم میں جا کے پوچھ لینا جب شہیدوں سے ملاقات ہوگی کہ کتنے شہید ہیں جو اس عالم میں حیات پا کر بھی اپنی تڑپ رہے ہیں کہ حضور کیا حاضری نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. حضور کی خدمت میں رہنے والے, خدمت میں رہنے والے, حضور کی خدمت میں ڈیوٹی پہ رہنے والے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے ان کے بڑے افسر کافی ہیں, ان کے لیے قطب اور غوث کافی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے, غوث و قطب ان تک پہنچاتے ہیں, تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے. فرشتے تمنا کرتے ہیں. آئیے سمیٹیں کہ شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد لسانی امام ربانی اللہ نے ایک دفعہ اپنے مریدوں سے فرمایا کہ میرے پاس تو فرشتے بھی سفارش کے لیے آتے ہیں, مجھے وسیلہ بناتے ہیں فرشتے, سوچ لگاتے ہیں, حضرت میرے لیے دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دیں. تو لوگوں نے کہا, حضرت فرشتے تو معصوم ہیں, وہ کیا سفارش ہے؟ وہ تو چاہے جنت میں ہو تو فرشتے ہیں, جہنم میں ڈیوٹی ہو تو فرشتے ہیں, پانی میں ہو تو فرشتے ہیں, آگ میں ہو تو فرشتے ہیں. وہ کیوں ٹرانسفر چاہتے ہیں, پوسٹنگ کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ کہاں وہ بھی ٹرانسفر چاہتے ہیں کہ ڈیوٹی بدل جائے, ایک اور ڈیوٹی لگ جائے. حضرت وہ کیا بات ہے؟ کہا, فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ڈیوٹی لگا دیں یہ میلاد کی محفلوں میں جہاں صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے, کہ جب یہ سلام پڑھیں تو ان کا سلام لے کر ہم حضور کے پاس چلے جائے. یہ درود پڑھنے والے جب درود پڑھیں تو ہم ان کا درود لے کے حضور کی خدمت میں چلے جائیں. ایک طرف تو امتی کا درود مل جائے, دوسری طرف حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. تو فرشتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں جہاں بھی ہیں, اب وہ معصوم ہیں اور بے خطا ہیں, لیکن دوست و ساتھی وہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضری نصیب ہو جائے. ہلاک ہونا اور ہے, اور انتقال پانا, وصال پانا, شہید ہونا, وفات پانا, واصل بحق ہونا, رب کے جمال میں گم ہونا, ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جانا, یہ بہت ساری باتیں ہیں. 2 بڑی باتیں ہیں, ایک حالات اور ایک انتقال, جس کا واسطہ ہمیں پڑتا رہتا ہے اس کو میں عرض کر دوں. حالات کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی ہماری غلطی ہے. کوئی نوجوان کسی گولی لگ گئی ہلاک ہو گیا, سمندر میں ڈوب گئے ہلاک ہو گیا. یہ ہلاک نہیں ہوئے, اگر مسلمان ہیں تو ہلاک نہیں. اللہ کس کو ہلاک کہتا ہے؟ قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں, یہ نہیں کہتی ہے کہ افسانہ بولوں. ہلاک اللہ نے کس کو کہا؟ الحاس متکاثر حتی زرتم المقابر, تمہاری کثرت نے, تمہاری لالچ نے تم کو ہلاک کر دیا. مکان ہو جائے, گاڑی ہو جائے, اور پیسہ ہو جائے, اور پیسہ ہو جائے, الحاس متکاثر, یہ کثرت کی لالچ نے تم کو ہلاک کر دیا, یہاں تک کہ اپنی قبروں میں آ گئے. لیکن اگر کوئی حادثے کی موت مر گیا, اگر کوئی پانی میں ڈوب گیا, آگ میں جل گیا, گولی سے مارا گیا, حادثے کی موت مر گیا, پیٹ کے مرض میں چلا گیا, ماں آغوش میں اللہ اکبر تخلیقی کرم میں دنیا سے چلی گئی, یہ سب ہلاک نہیں ہوئے, یہ سب شہید ہو گئے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا, من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدہ, ارے میں تو میں میری اولاد کی محبت میں بھی کوئی مر جائے گا وہ بھی شہید ہے, وہ بھی شہید ہے. اللہ, کوئی ایسے مرض میں دنیا سے چلا جائے جس کا علاج دریافت نہ ہوا ہو, یہ سب حتمی شہید ہیں. تو دوستو ساتھیو, موت تو موت ہے لیکن سب کی موت یکساں نہیں ہے. اور پھر ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ صدیق ابوذر نے فرمایا, اگر اولاد خدا نخواستہ نافرمان رہ گئی ہو حضور کے فرمان کے مطابق, حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد جمعے کے دن ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے تو اللہ نافرمان کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے, نافرمانوں کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے. کیوں؟ کہ جمعے کے دن مصلحت اللہ جانے کی بیان کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ جمعے کے دن مسلمانوں کے قبرستانوں سے سختی ہٹا لی جاتی ہے, سب کو ذرا مہلت ملتی ہے, تو ماں باپ منتظر ہوتے ہیں کہ شاید بیٹا چلا ہے, شاید میری اولاد آ جائے. اور جب اولاد وہاں جاتی ہے, پھول پیش کرتی ہے, سلام کرتی ہے, تو ماں باپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ پیسے تو نہیں چاہتے, تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں, ماں باپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں. میرا منہ نہیں ہے کہ فوراً یہ بیان کر سکوں کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ہم کیا کہہ سکیں گے؟ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا, من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی, ارے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پہ واجب واجب واجب واجب. کروڑوں روپے خرچ کرتے بھی تم حضور پہ کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے, ان پہ کوئی احسان نہیں کر سکتے, وہ تو سراپا احسان ہیں, رحمت عالم بن کر تشریف لائے ہیں. لیکن فرمایا, اگر کوئی میری زیارت کے لیے آئے, میری قبر زیارت کے لیے آئے, یعنی خالی دیکھنے کے لیے کہ قبر ہے, من منظارہ, اور را اور زیارت میں فرق ہوتا ہے, ایک دیکھنا ہوتا ہے اور ایک عقیدت سے دیکھنا ہوتا ہے, زیارت کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو جو زیارت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی, اور اللہ نے فرمایا, ولو انہم نے ظلم انفسہم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم رسول اللہ تو ابراہیم, جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پیارے حبیب تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں. دوستو, مدینہ شریف کی حاضری اللہ سب کو نصیب فرمائے. جب تک وہاں نہیں جا سکتے تو حضور کی محفل میں آ جائے کریں, محفل میں آ کر دیکھیں, آ کر تو دیکھو حلقہ ذکر حبیب میں, ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. اور پھر اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ سے محبت کرو. اب یہاں سلام پڑھیں گے, حضور کی تعظیم میں قیام کریں گے, اس کے بعد جلسہ ختم ہوگا. لیکن جس بیٹے کا جی چاہے کہ حضور کی تعظیم کی لذت کو تازہ رکھے, وہ کبھی کبھی اپنے باپ کے سامنے بھی ادب سے کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو جائے. اپنے باپ کی تعظیم کرو, اپنے باپ کی تعظیم کرو. ہاں, اولاد کو اتنا سمجھایا ہے تو باپ سے بھی اتنا کہنا ہے کہ میں نے تو کہا کہ جب حضور کی تعظیم کرنا چاہو تو باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. تو باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے کہ جب بیٹا رسول کا منہ دیکھنا چاہے تو تمہیں دیکھے, جب وہ حضور کی تعظیم کرنا چاہے تو تمہاری تعظیم کرے. اللہ اکبر, تمہارے چہرے پہ شریعت کا نور ہونا چاہیے. تمہیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت ایسا گزارنا چاہیے کہ ان سے اللہ اور رسول کی باتیں کرو تاکہ وہ تم کو وسیلہ بنا لے حضور کے قرب کا. کربلا والوں کے ساتھ یہ ہوا, حضور کی اولاد تھے, سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, درود ابراہیمی پڑھنے والے تھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. آل محمد تو ضرور پڑھ رہے تھے اور یہ بھول گئے تھے کہ جو خیموں میں موجود ہیں وہی تو آل محمد ہیں, انہیں پہ تو ہم تیر برسا رہے ہیں. اللہ اکبر, غفلت چھا جائے, غفلت گمراہی تک پہنچا دیتی ہے. پھر دولت کی لالچ انسان کو, اللہ اکبر, اس محلے میں تو نہیں اللہ کا شکر ہے بڑی محبت والوں کا معاملہ ہے, لیکن کتنے نوجوان ہیں جو دوسروں کو لوٹ رہے ہیں. لوگوں, دوسروں کا گھر لوٹنا یزیدیت ہے, اپنا گھر لٹا دینا حسینیت ہے. امام حسین اللہ تعالیٰ نے تو سارا گھر لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی آگ میں, اللہ کود گئے اپنی طرف سے تو اپنے بیٹے کو قربان کیا. خلیل تھے نا, خلیل کی حفاظت کے لیے, دوستی کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر رہے تھے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی حفاظت کے لیے سارا گھر لگا رہے تھے. تو ہم اگر امام حسین کو ماننے والے ہیں, ہم اگر اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نثار کرنی چاہیے, اپنا گھر لٹانا چاہیے. کسی کا گھر کسی کو لوٹنا نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں جتنی محبت سے کسی نے اپنی والدہ کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے, یہ ثواب جاری رہے گا. اگر اس محفل میں آ کر ہم یہ تبدیلی پیدا ہو جائے, اگر ایک بے نمازی بھی نمازی بن جائے, تو یقین مانو مرحومہ زبیدہ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر اس کا ثواب پہنچائے گا. نماز پڑھیے گا, کس کی مثال دوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چلتی ہوئی تلواروں, تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی, تیزوں کے سائے میں نماز ادا کی. کیا معنی ہے کہ دشمنوں نے کہا بہت دھوپ ہو رہی ہے, آ حسین تیرے تمہارے سروں پہ تان دیتے ہیں تاکہ سایہ ہو جائے, آپ سائے میں نماز پڑھ لیجیے. ایسا نہیں ہوا, تیزوں کے سائے میں نماز پڑھی. مانا یہ ہے کہ تلواریں چل رہی تھیں, حسین نماز پڑھ رہے, نیزے جھک رہے تھے, لوگ تیر کا نشانہ دیکھ کے مار رہے تھے. کوئی تیر پیشانی پہ لگا, کوئی لبہ مبارک پہ لگا, لیکن زبان سے وہی کلمات جاری تھے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. روزے رضا کا مالک تو اللہ ہی ہے. اللہ اکبر. امام حسن چلتی ہوئی تلواروں میں کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی, جان جائے تو جائے, نماز نہ جائے. تو اس محفل میں یہی اگر ہم ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز اگر آپ کہیں وسیلہ, تو نماز کو وسیلہ بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب تقی نہیں لمبی کر رہا ہوں, میرے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تقی سمیتے وقت قرآن کی دو آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ دلیل محکم ہو جائے, مہر لگ جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو, مدد مانگو اللہ سے صبر سے, نماز سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, مدد مانگو بالصبر والصلاۃ, صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو. ارے نماز سے مدد مانگو گے, مجھے سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو گے, مجھے سے مدد مانگو. تعاون والا البر و تقویٰ, ایک دوسرے کی مدد کرو تقویٰ پانے کی پہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایک جملہ, کیونکہ وسیلہ پتہ نہیں وسیلہ کہہ رہے تھے کہ سارے ثواب دے رہے تھے, دونوں ہی باتیں شاید کہیں مشکل میں ہوں گی. بعض لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں, میں کیا کروں, وقت بہت ہو گیا. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے غلط فہمی کی بنا پر بھی کبھی منہ سے اتنا سا جملہ کہا ہو, ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں, وہ توبہ کرے کہ جس سے اتنا سا جملہ کہا ہم وسیلے کو نہیں مانتے, وہ اسلام پہ باقی نہیں رہے گا, وہ ایمان پہ باقی نہیں رہے گا. کیوں کہ قرآن میں اللہ کا وسیلہ تلاش کرو, قرآن میں لفظ وسیلے کا موجود ہو, اس کو تلاش کرنے کا حکم موجود ہو. سورۃ المائدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. وہ تو کہے میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو, اور یہ کہے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, تم دنیا میں وسیلے تلاش کرو, اللہ کے لیے لیے وسیلہ نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا بختہ الیہ الوسیلہ, اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اس کی بارگاہ میں قرب کے لیے مقبولیت کے لیے وسیلہ تلاش کرو. عبادت کو سیکھنے کے لیے کسی کو وسیلہ بناؤ, عبادت کی قبولیت کے لیے کسی کو وسیلہ بناؤ, مقصود اللہ کی ذات ہے. ارے کیوں سمجھتے ہو شرک؟ وسیلہ کبھی شرک نہیں ہوگا, کیونکہ وسیلہ ذریعہ ہے, مقصود اللہ ہے. اتنے جاہل ہوتے ہیں یہ تبلیغی, وہ جو بستر بند تبلیغ کرتے ہیں نا, اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کے یہ نہیں معلوم کہ جب وسیلہ کہہ دیا تو مقصود وسیلہ نہیں ہے, وسیلہ ذریعہ ہے, مقصود اللہ کی ذات ہے. اب وہ وسیلہ کون ہے؟ سب ہے, نماز ہے, روزے ہیں, نفلی صفات ہے, پیسہ بھی تو وسیلہ بن جاتا ہے نا. صدقہ دو بلا رد, سفر کے مہینے بنائے نازل ہو تو کیا کریں صاحب, صدقہ رد بلا, صدقہ دو جان کا صدقہ دو, جاندار چیزیں صدقہ کرو, بکرا کرو, مرغی کرو. یہ پیری مریدی والے مرغی لاؤ اور بکرا لاؤ. ارے بھائی بیمار کا صدقہ کرو, جان کا بدلا جان دو. پہلے لوگ گھروں میں کوئی جاندار چیز پالتے تھے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس پہ چل جائے گی. یہ تباہوں کی بات نہیں ہے, صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. صاحب بعض لوگ تو چلیے صدقہ تو صدقہ, بعض لوگ تو گیارہویں کا بکرا بھی پال لیتے, بارہویں کی گائے پال لیتے, میلاد کے لیے گائے, انہیں وسوا کے لیے گائے. اب یہ تو جانور ذبح کرو تو اللہ کے لیے, ماں اللہ بھی نہیں رہ جاتا, حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے حلال کیا. اور سمجھتے نہیں ہے کہ اوہلا کس کو کہا ہے, وہ ہلا بڑی ہے سے حلال سے نہیں ہے, چھوٹی ہے سے ہے جو چاند کو کہتے ہیں, اور یہ رفع الصوت کے معنی ہے, یہ حلا سے ہے, حلا سے. یہ حلال کرنا جو ہے نا جانور کو, یہ حلال کرنا نہیں ہے. کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے آپ, کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے. یہ حلا بولنا ہے, زور سے بولنا ہے. پہلی تاریخ کے چاند کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو دیکھ کے زور سے بولتے ہیں چاند ہو گیا, اس لیے اس کو حلال کہتے ہیں. رفع صوت کو کہتے ہیں, آواز جو بلند کرتے ہیں, حلا اس سے ہے. تو کسی جانور کو جب ذبح کیا جائے نا تو وقت ذبح غیر خدا کا نام مت پکارو, ذبح کرتے وقت کہو اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ زور سے آواز بلند کرو ذبح کرتے وقت, تو وہ جانور حلال ہوگا. اس سے پہلے یہ بات کسی کا نام لیتے رہو, مثلا ایک گائے ذبح کرو اس میں سات حصے ہوں, اور مولوی صاحب چھری لے کے کھڑے ہو جائیں, اور گائے گائے کو گرا لیا گیا ہو, اور ٹانگیں کھینچ دی گئی ہو, اور اس نے ٹیک دی گئے, اور گردن مروڑ دی گئی, لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں من فنا من فنا من فنا, تو کتنے لوگوں کا نام لیا آپ نے اس جانور کے سامنے, لیکن مانا یہ تھے کہ یہ فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے. اور جب ذبح کیا تو کہا اللہ اکبر, تو حلال ہو گیا. اب ایک سوال کرتا ہوں, شاید گرا کھل جائے, سمجھاتا ہوں. ایک ہندو کا گھر ہو برابر میں ایک مسلمان ہو, ہندو نے بھی بکرا پال لیا, مسلمان نے بھی بکرا پال لیا. ہندو نے کہا بھگوان کے نام پہ کروں گا, مسلمان نے کہا اللہ کے نام پہ کروں گا. بقرعید آ گئی تو مسلمان نے قصائی کو بلایا, تو ہندو نے کہا کہ میرا قصائی تو آئے, میں بھی اس کو پیسے دے کے اپنا جانور ذبح کرا رہا. دونوں جانور دے دیے ذبح کرنے کے لیے, چھری چلانے کے لیے. قصائی نے جو بکرا پکڑا تو جو ہندو والا بکرا تھا لے کے ذبح کیا تھا اللہ اکبر, اور جو مسلمان کا بکرا تھا اس وقت اس نے نہیں کہا. تو بتاؤ کون سا جانور حلال؟ ہندو کا. جو ہندو والا بکرا تھا وہ اس کا گوشت کھا سکتے ہو, کیونکہ سارا سال وہ کہتا رہا بھگوان کے لیے, بھگوان کے لیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مسلمان نے ذبح کرتے ہوا بسم اللہ اللہ اکبر تو حلال ہو گیا, اس کی قربانی جائز ہو گئی. اللہ اکبر, اس سے گہری مثال تو نہیں دی جا سکتی. تو سارا سال کہتے رہو یہ ولیمے کے لیے گائے ہے, یہ شادی کے لیے ہے, یہ عقیقے کی ہے, اللہ اکبر یہ سستے کی ہے, سب کچھ جائز ہے. صفائی بیچنے کے لیے لائے جائز ہے, اگر نیت سے فرق نہ پڑتا ہو تو گوشت بیچنا ناجائز ہو جائے. کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کرتے ہو, پھر گوشت بیچتے ہو تو قصائی کہے گا میری نیت بیچنے کی تھی, اور اللہ کو پکار کے اس کو حلال کیا ہے. ذبح ذبیحہ جائز کیا ہے, نیت کا ہونا ضروری ہے. تو اب نیت یہ تھی کہ گیارہویں کی جو محفل ہوگی, مہمانوں کی جو کھانا پکے گا اس کے لیے بکرا ذبح کیا ہے یا پہلے سے پال پوس کے بڑا کیا ہے, میں کیا کروں؟ ساری رات بھرے میں الحمدللہ خالی نہیں ہے, ساری ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, باتیں ختم نہیں ہوں گی, آپریشن لمبا ہو جائے گا. آپ یقین مانو اتنے جاہل ہیں کہ یہی جانتے کہ جانور لاتے وقت کی نیت غیر خدا کی خدمت کی ہو سکتی ہے. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام, مہمان آ جائے تو مہمان کی خاطر بکرا ذبح کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان آ گئے, انہوں نے فوراً بکرا ذبح کیا اور خدمت پیش کر دیا. ارے مہمان آ جائے تو مہمان کے اکرام میں, محرام کی تعظیم میں, محرام کی مہمان کی عزت میں, مہمان کی خدمت کے لیے بکرا ذبح کر سکتے ہیں نا, جائز ہے. لیکن بس وقت ذبح اللہ اکبر پکار دو گے جائز ہے. تو تم جب اپنے جیسے لوگوں کو, ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہو, اللہ اکبر تو حضور غوث العظم کی سال ثواب کے لیے بھی کر سکتے ہو. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید میں ایک جانور اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایمان والے آج بھی جب سات حصے ہوتے ہیں, ہم بڑی غربت میں ہماری زندگی تھی, لیکن اللہ بخشے ہمارے والد کو اور ان کے دوستوں کو جو اپنی غربت کے باوجود گائے لاتے تھے, سات حصے ضرور رکھتے تھے لیکن چھ شریک کرتے تھے, ساتواں حصہ حضور کا رکھتے تھے, حضور کا رکھتے تھے, پہلے نام حضور کا لیتے تھے کہ حضور کا تو قبول ہی ہے, ان کے سب سے ہمارا بھی قبول ہو جائے گا. اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جانور میں حصے دار ہوں؟ اللہ اکبر. اور کسی کا قبول ہو کسی کا نہ, اور پھر حضور کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام کا. تو دوستو ساتھیو, یہ سال ثواب جائز ہے. جانوروں کو پالنا کسی نیت سے کہ فلاں کو اس سال ثواب کریں گے جائز ہے. آخری مثال دے کر اجازت دیجیے کہ اس سال ثواب کی بہت بڑی مثال ابھی تک تو ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی. ہوتا یہ کہ ہم لوگ جب دلیلیں دیتے ہیں تو کیونکہ شیطان نے بہکایا ہے نا, تو وہ مانتے تو نہیں ہیں بلکہ نشانیوں کو مٹانے لگتے ہیں. بہرحال تو غیر خدا کا نام رکھنا جانور پہ, تو بھائی جانور پہ خدا کا نام مت رکھنا کبھی, جانور پر خدا کا نام کبھی مت رکھنا. کسی جانور نہ اس میں بول بھی نہیں سکتا, کسی جانور کو اللہ کہہ کے مت پکارنا, رحمان کہہ کے مت پکارنا, رانی کہہ کے پکار لینا, ہے نا بھائی. بھینسوں کے نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, گایوں کے نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, پیاری کالی سوڑی رانی رکھتے ہیں, غیر خدا کا نام رکھنا. لیکن جب ذبح کرنا تو بسم اللہ اللہ اکبر رکھنا. مسجدوں پہ غیر خدا کا نام رکھنا, حاضرہ مسجد, عائشہ مسجد, غوثیہ مسجد, قادری مسجد رکھنا, لیکن نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی شرک نہیں ہوتا, یہ ان کا گمان ہے. ہم مثال دیتے ہیں کہ نشانیاں بدلتے رہتے ہیں. چھوڑ دی تھی مسجد کا نام بھی, چھوڑ دیا تھا کہ ماڑی میں جماعت بنی تھی توحید جماعت, انہوں نے پہلی مسجد بنا کر مسجد کسی کا نام نہیں رکھیں گے, مسجد توحید. بس اچھا, آپ ایک مسجد پھر چل گئی, جب دوسری بنی تو توحید نمبر دو, پھر توحید کا نمبر لگا دیا ہم. اچھی مصیبت پر کرپشن ہے, وہ بھی نام رکھنے لگے. تو بھائی نام تو پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں. اب ایک مثال ایسی دیتا ہوں, ان کا باپ بھی نہیں بدل سکتا, قیام نقد نہیں بدل سکتا. اس سال ثواب کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے, عرب و عجم کے لوگ کرتے ہیں, اور وہ حج ہے. حج ہے, حج ہے, حج ہے, حج ہے. حج بدل کرتے ہیں نا, کس کی طرف سے کرتے ہیں؟ مردہ کی طرف سے کرتے ہیں. جس کا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے حج کرتے ہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم تین حج کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول, تین حج کیسے کریں؟ کہا کسی کو حج کرا دیا کرو, کسی کی طرف سے حج بدل کرا دیا کرو, جس کی طرف سے کراؤ گے اس کو حج کا ثواب, جو کرے گا اس کو حج کا ثواب, جو خرچہ دے گا اس کو حج کا ثواب. اللہ اکبر. اب مولوی صاحب کہاں کہاں روکیں گے؟ ثواب کس کو نہیں پہنچتا؟ زندہ کو پہنچتا ہے. جو عمل کرتا ہے اس کو پہنچتا ہے. جو مر گیا اس کی نیت بھی نہیں تھی, اس کی زندگی تو بیچاری غربت میں گزر گئی, بیٹے کو اللہ نے پیسہ دیا, اس نے اپنے باپ کی طرف سے حج کر لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے مردہ باپ کو حاجیوں میں شامل کرتا. اللہ سے زیادہ کرم کی بات کیا ہے؟ ہم تو یہ کھانے کھلا کر دنیا کی جو نعمت ملی ہے سمجھتے ہیں مولا جو تو نے ہمیں دیا تیرے بندوں پہ خرچ کیا، تو جنت کی نعمتیں دے دے، اللہ اللہ جنت کے پھل دے دے۔ یہ تو ایک بات ہے جو حج کسی کی طرف سے کرا دے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے اسے جنت کے خلق دے دیتا ہے، اسے حاجیوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اللہ بے کیا ہوا عمل اس کا، اس کو عمل مل جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے نے کسی نے اس کا لیے ثواب کر دیا ہے، بعد میں آنے والے نے کسی نے عمل کر کر پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے۔ اور یہ جو کسی کی یاد ہوتی ہے، اگر کوئی ماں باپ کو یاد کرے، پیر و مرشد کو یاد کرے، ارے یار کرامت ہے بزرگوں کی۔ یہ بات یاد آ گئی کہ شاید جب مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعائیں ہو رہی تھی تو کسی نے یہ دعا کر دی کہ اللہ ان کے پیر کے وسیلے ان کو بخش، تو اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہو گیا۔ یہ کرامت ہے ان کے پیر کی، اس وقت بات یاد آ گئی، ورنہ تقریبا ختم کر چکا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کی وصال کے بعد، حضور کی چچی ہیں یہ، وہ چچی ہیں جنہوں نے حضور کو ماں بن کر پالا۔ حضور کی والدہ کا وصال ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ چھ سال میں، دو سال اور آٹھ سال تک دادا جان کے پاس رہے، حضرت عبد المطلب جان کے پاس رہے۔ آٹھ سال کی عمر میں اللہ اکبر، ہمارے آقا مولا کی ولادت سے پہلے یتیم ہو گئے تھے، والد کو دیکھا نہیں، حیث ظاہر۔ چھ سال والدہ کے ساتھ رہے، دو سال اور دادا جان کے ساتھ، یتیمی پہ یتیم نہیں ہے اللہ۔ آٹھ سال کے بعد، آٹھ سال کی عمر تھی کہ دادا کا وصال ہو گیا، پھر اپنے چچا کے پاس آ گیا جناب ابو طالب کے پاس۔ ان کی اہلیت تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ان آٹھ سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں بن کر پالا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا، اللہ تو یہ مولا علی کی والدہ ہے، جب ان کا وصال ہوا تو حضور نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی قمیص مبارک دی، کہا جب ان کو تفصیل سے اور تقسیم سے فارغ ہو جاؤ، کپڑے پہنا لینا، تو اوپر یہ میری قمیص بھی پہنا دینا۔ پتہ چلا کہ یہ بزرگوں کے تبرکات رکھنے سے بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری قمیص پہنچا دینا، ارے قمیص یوسف سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو سکتی ہیں، تو قمیص مصطفیٰ کا نام عمل روشن ہو سکتا ہے، عالم برزخ روشن ہو سکتا ہے۔ اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف میں بقیع شریف میں تدفین کا وقت آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے اس قبر میں تشریف لے گئے اور جا کر لیٹ گئے، آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر لیتے رہے اور وہاں دعا کی کہ اللہ اپنے نبیوں کے صدقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو بخش دیجیے، ان کو بخش دیجیے۔ پتہ چلا کہ نبیوں کا واسطہ دے رہے کون؟ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا واسطہ دے رہے ہیں بجاہ نبی کا۔ اللہ مغفر لہا، اے اللہ سے نبی کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد آپ اوپر تشریف لائے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج آپ نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے قبر میں لیٹا کہ میری برکت سے قبر میں سختی نہیں ہوگی، قبر میں سختی نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کسی کو معلوم ہوتی ہے کسی کو نہیں کہ دعا نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ معلوم ہونا چاہیے نیک بزرگوں کا واسطہ دے کر۔ اچھا نبیوں کو تو واسطہ دیجیے، شہداء کا واسطہ دیجیے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر کا واسطہ کیوں دے دیا؟ ارے بھائی اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو بڑا باپ سمجھے، اپنے باپ کو بڑا باپ سمجھے، بیٹا وہ ہے اللہ اس کی تعظیم کرے، اور جو اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے وہی چچا کو بھی پیارا ہوتا ہے، جو اپنے گھر میں پیارا ہوتا ہے وہ باہر پیارا ہوتا ہے۔ تو دوستو ساتھیو، اپنے بزرگ کی تعظیم ہی کرنا چاہیے اور اپنے مشائخ اسلام کا واسطہ اور وسیلہ دینا چاہیے، ان کا مقام اللہ جانے رسول جانے۔ تو وہ بہت خوش نصیب ہیں جن کی تدفین کے وقت دعا ہو، اور یہ اللہ کے اور بزرگوں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضور غوث العظم سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والے، گیارہویں باری کرنے والے، ہم نے دیکھا ہے آخر ان کا اچھا ہو جاتا ہے، کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ آج جا کے دیکھو کراچی کے قریب بدین کے قریب سمندر اللہ اکبر 14 فٹ اور 16 فٹ کی لہریں آئیں, 1300 گوٹ بہا کے لے گئیں. لیکن جاؤ چھٹے میں سفید چھٹری صاحب بتا رہے تھے کہ ایک گاؤں والے ہیں کہ جو ہر مہینے محفل کرتے ہیں, 1300 گاؤں بہ گئے, سمندر کے قریب صرف وہ گاؤں باقی ہے جہاں میلاد کی محفل ہوتی تھی. یہ آج کی بات ہے اللہ یا رسول اللہ یا علی, یہ آج کی بات ہے. اور وہ تو ابھی کل کی بات تھی, وہ جو لاڑکانہ میں حضور سے محبت کرنے والا آج بھی ٹوٹ گیا تھا. وہ جو ایک بدعقیدہ کہہ رہا تھا حضور کو حاضر ناظر مت مانو, وہ کہتا میں عالم تو نہیں ہوں لیکن ایک بات ہے, تم آگ جلاؤ میں ٹوٹتا ہوں, اور یا رسول اللہ کہتے ہوئے گزر جاتا ہوں. جب آگ لگائی گئی وہ جو بدعقیدہ تھا وہ گیا تو جلد اسپتال میں پڑا تھا, اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جلد یاد سے گزر گیا. یہ تو کل کی بات ہے, اور آج کی بات ہے. مئی 1958 میں ابھی تک پانی ٹھہرا ہوا ہے. کسی بدعقیدہ کو یقین کرنا ہے تو جا کے دیکھ لے. پہلے چلا جائے مکلی شریف, اصحابی بابا کے سلام کرے, تاکہ وہاں کے مسجد کے مولوی صاحب جو سفید احمد شفیع صاحب ہیں ان سے پتہ پورا معلوم کر لے. پھر جا کے دیکھے 1300 گوٹ بہ گئے, جو دور دور سے بہ گئے, جو بالکل سمندر کے کنارے تھا وہ گوٹ باقی ہے. ایک آدمی بھی نہیں ڈوبا, ایک جھونپڑی بھی نہیں بہی. 15-15, 16-16 فٹ کا پانی ایسے گزر گیا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ میلاد والوں کی سبحان اللہ, حضور غوث العظم سے محبت کرنے والے انشاءاللہ تعالی, حضور غوث پاک کی کرامت بھی اس کی اور اس کا فیضان انشاءاللہ تعالی ہمارے بڑوں نے پایا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو بھی قیامت تک محبت کرنے والے ہیں وہ بھی پائیں گے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام.